z drugiej płyty Twilight to Starlight, nagranie singlowe 1979, a z pierwszej Dawn to Dusk to Forgive. Dwa razy Smashing Pumpkins z wielkiej, dosłownie i w przenośni, płyty Melancholy and the Infinite Sadness. Ależ bym chciała, by kiedyś tak mówiło się o tym albumie. Ale czasy się zmieniły i to jedna z tych płyt, o których mówi się dla wtajemniczonych. Ale myślę, że tworzymy całkiem niczego sobie paczkę tych, którzy dali się zauroczyć nową muzyką Elbow. It's a lethal ballet, air traffic congestion. I'm having a baby, second thoughts, scotch, dinner and someone's dancing on the box. A former MP and no one's watching. My oldest friends are a serious habit. Flyboy blue, so bring your faces home to my sweet trampoline and acres of crash site love. Someone's dancing on the box, a former MP, and no one's watching. My oldest friends are a serious habit. Flyboy blue, so bring your faces home to my sweet trampoline and acres of crash site love. Presidential delays, suppose I'm just lucky. I'm having a shindig, me, Red Bob and the Ivory Host, and someone shouting on the box. A chinless prefect gone Godzilla. My newest friends have forgotten my name, but so have I, so far so good at home. Trampoline and oceans of crash site love. Don't ever kiss me, forgiving me, knowing what's done. drivel make scribble make sense and then song with the woodbines tonight blacken all the man's lungs. Perverse as it may sound, I sometimes believe the tip to my lips just reminds me to breathe. What can be said of the whiskey and wine, random abandon or ballast for joy that was scuppered with trust, little more than a boy, and besides I'm an excellent company. I'm reaching the age when decisions are made on the life and the liver. I'm sure last ditch that I'll ask for more time. But mother, forgive me, I still want a bottle of good Irish whiskey and a bundle of smokes in my grave. But there isn't words yet for the comfort I get from the gentleman at the top of the neck that I wake to. And where are the words for the leap in my chest when mischief appears either side of the scar on the nose made by a rose thorn? So you claim by a rose thorn. Thank you. Jack White to facet, który gra według swoich reguł i on może sobie na coś takiego pozwolić, by przypomnieć o sobie, by zacząć promować swoją drugą płytę nagraniem instrumentalnym. Highball Stepper to jest pierwsza jego nowa propozycja, która, tak jak mówię, zwiastuje drugą płytę i powrót do czynnej działalności, której owoce będziemy smakować już latem tutaj w Polsce. Jack White kolejny raz w naszym kraju wystąpi na festiwalu Open Air. Skoro zrobiło się troszkę głośniej w tym dzisiaj dość nastrojowym wydaniu Atelier, to skorzystajmy z okazji i pohałasujmy jeszcze chwilę z zespołem Holler. Watching TV in a scummy Don't Wanna to nagranie singlowe, a World of Joy to nagranie tytułowe z nowej drugiej płyty amerykańskiej grupy Holler. Wracamy na płytę dziś numer jeden, a w sercu prowadzącej nie tylko dziś. Due to the Beast, nowy album amerykańskiej grupy Afghan Whigs. Zdecydowanie zostawiliśmy gdzieś daleko w tyle Wielką Brytanię w ostatnich tygodniach w atelier. To jest płyta, która powstała dzięki tak wielu zbiegom okoliczności, że naprawdę nie pozostaje nic innego, jak wierzyć w to, że rzeczy muszą przytrafić się same wtedy, kiedy jest odpowiedni czas, odpowiednie miejsce i żadna ludzka wola czy siła sprawcza, nic, co jest narzucone, nie jest w stanie wygrać po prostu z kolejami, często mocno pokręconymi losu. Zaczęło się od zaproszenia zespołu Afghan Whigs na festiwal All Tomorrow's Parties, imprezę niezwykle prestiżową, gdzie zespół zaproszony w roli kuratora nie tylko występuje, ale także i niejako namaszcza cały skład takiej imprezy. Wycofali się z tego muzycy zespołu Guided by Voices. Organizatorzy imprezy nagle zostali na przysłowiowym lodzie i postanowili spróbować zmierzyć się z, wydawało się, niemożliwym, czyli z namówieniem zespołu Afghan Whigs do tego, by ten jeden raz stanęli znów na scenie. Nie wiedzieli wtedy organizatorzy, że już wcześniej toczył się sprzyjający splot okoliczności. Muzycy oryginalnego składu, czy to towarzysko, czy w sytuacjach zupełnie sporadycznych, ale jednak współpracowali ze sobą, pojawiając się na koncertach solowych Grega Dulliego i że gdzieś powoli ocieplały się stosunki między muzykami, które nigdy nie były specjalnie nadszarpnięte, ale po prostu były dość chłodne, ponieważ porozjeżdżali się po świecie. No a przede wszystkim gdzieś zaczęła kiełkować myśl, co by było, gdyby. I kiedy przyszła właśnie ta propozycja od organizatorów festiwalu, Greg Dulli po raz pierwszy od wielu, wielu lat, bo proponowano mu ogromne pieniądze i zwracano się do niego naprawdę często w ostatnich latach, zawsze odmawiał, a tutaj wreszcie powiedział tak. Później zdarzyło się jeszcze wiele, wiele rzeczy, by dziś móc cieszyć się nową muzyką Afghan Whigs. Nie ja będę wam o tym opowiadać, tylko już wkrótce Greg Dulli. Dwa kolejne utwory z nowej płyty Afghan Whigs. Zbliżamy się powoli do pięknego finału. Royal Cream i I Am Fire. Sleeping with another demon, love destroyed by love. And I know you couldn't care because where legion love do you mean by love? This song I get it right. Loaded to the teeth, once so melody, since so rhapsody, made that me, made that me. Thank you. I Am Fire, przedostatnia piosenka na nowej płycie Afghan Weeks na albumie Due to the Beast. To jest płyta, która dziś nas cieszy szczególnie, płyta, która ukazuje się w poniedziałek, ale umysł już troszkę wybiega w przyszłość. Już myślę powoli o płytach, którymi będę się z wami dzieliła w maju. Już pierwsze takie płyty czekają, jeszcze oczywiście nie wolno ich grać. I chyba płytą numer jeden, która mnie ekscytuje, a przede wszystkim ciekawią mnie wasze reakcje, to jest album I Never Learn, trzeci album wokalistki Lick Kelly. Wiem, że pierwsze piosenki, które ujawniła z tej płyty, spotkały się z waszym niezwykle ciepłym przyjęciem. Ja właśnie jestem gdzieś na razie troszkę obok. Dla mnie to wszystko jest nieco za spokojne. Jeszcze nie słyszałam całej płyty, ale ci, którzy już słyszeli, mówią, że przede mną wyzwanie, ponieważ cały nowy album szwedzkiej wokalistki jest właśnie taki, dość stonowany. Więc dzisiaj, żeby jeszcze utwierdzić się w tym przekonaniu, że przede mną duża praca do wykonania, żeby polubić nową muzykę jednej z moich ulubionych młodych wokalistek, wracamy do czegoś z jej przeszłości. Sad. seconds run away, minutes rest at speed, we can run at as hours start to fade deep into the night. I'm not in the mood for laughing, it's slipping away, there's nothing we can do. Od niej zaczęliśmy dzisiejsze atelier i ona prawie na koniec dzisiejszej audycji. Sky Ferreira ze swojej debiutanckiej płyty Nighttime, My Time. To jest też niezła historia, ile lat musiała czekać związana kontraktem fonograficznym na to, by wreszcie ta płyta się ukazała. Podpisała ten kontrakt jako nastolatka i to młodziutka nastolatka, przekonana, że składa podpis na dokumencie, który wprowadza ją nie tylko w dorosłe, ale przede wszystkim w szczęśliwe, spełnione życie. Okazało się, że podpisała coś na kształt cyrografu, ponieważ wytwórnia fonograficzna miała na nią bardzo konkretny pomysł i był to pomysł rodem z takiej fabryki gwiazdek pop o smaku gumy balonowej. Ona oczywiście nie chciała mieć z tym nic wspólnego. Sytuacja stała się patowa, ponieważ wytwórnia nie chciała jej puścić wolno i oczekiwała od niej kolejnych piosenek i kolejnych pomysłów na siebie. Na każdy oczywiście mówił mówiła nie, proponowała swój. Na ten z kolei Sky odpowiadała, że za żadne skarby. I tak to wszystko toczyło się długimi latami i wreszcie zmaterializowało się pod koniec ubiegłego roku znakomitą debiutancką płytą Nighttime, My Time, która myślę w atelier akurat w tej audycji wypełnia lukę po wspaniałym debiucie Lady Hawk. To było nasze odkrycie roku 2008. Wokalistka z Nowej Zelandii, grająca właśnie taki bezpretensjonalny pop. Jej się udało tylko na tej pierwszej płycie, druga już mocno rozczarowała. No i poczuliśmy się trochę osamotnieni, jeśli chodzi właśnie o takie piosenki. Szczęśliwie kilkanaście nowych dostarczyła nam Sky. You're not the one. Kafka i Fedela z debiutanckiej płyty Nighttime, My Time. Będziemy wracać do tych piosenek. Podobnie jak do tych z albumu, który teraz przede mną, została nam już tylko jedna piosenka, jedna tajemnica. Tak naprawdę dla mnie jest jeszcze w dalszym ciągu niewiadomą ta piosenka, chociaż znam ją na pamięć, słuchałam jej w ostatnich tygodniach. Ja, szczęściara, która już miała przedpremierowo tę płytę tak często. Ale w rozmowie z Gregiem Dulim, pytając go o, jak sam powiedział, matkę i ojca tej płyty, czyli o piosenkę numer 1 i ostatnią, numer 10 na tym albumie, zapytałam go też o to, dlaczego ten utwór, który zamyka nową płytę Afghan Weeks, piosenka This Sticks, jest tak krótka, to niecałe 6 minut, co jak na możliwości ostatnich piosenek na albumach Afghan Weeks niekoniecznie jest dość. I na to Duli powiedział mi, że coś jest na rzeczy w tym, co właśnie do niego mówię, ponieważ ta piosenka ma też swoją 11-minutową wersję i jeśli wszystko dobrze pójdzie, to kiedyś podzielą się nią z nami, fanami. Na razie, i proszę mi wierzyć, to nie jest narzekanie, na razie mamy coś takiego. This Sticks, tak kończy się nowy, wydany po 16-letniej przerwie album Afghan Weeks. Thank you. Słodka fantazja Grega Duliego. Tak sam mówi o tej piosence. Właśnie słodka fantazja na temat zemsty. This Sticks. Tak kończy się Due to the Beast, nowy album zespołu Afghan Weeks, płyta tej nocy najważniejsza w atelier. A na do usłyszenia jeszcze jeden finał pięknego albumu. Ta opowieść jego twórcy już za nami. Greg Dulli wkrótce będzie opowiadał o nowej płycie Afghan Weeks, a my na do usłyszenia sięgamy po uroczą płytę zespołu Metronomy Never Wanted. Tak się kończy i tak kończy się dzisiejsze atelier. Dziękuję. Anna Gacek. Bedside table.